Hustler, baser, jak tancerz w uliczny parkiet. Beat bruku to mit kruków, miejskich gangów, chuliganów ciemnej strony społeczności, stron białych margines, z konieczności na uboczu dał biznes, minimalny finansowy spokój, chwilowy odpoczynek, a coraz więcej dzieciaków wkręca sobie jazdy mafine. W głowie ojciec chrzestny jak na filmie, a to trzeba mieć charakter, nie na siłę. Nie podafisz, nie potrafisz cedzić słów, się zachować, emocji kontrolować. Chcąc być gangster, robisz z siebie lapsa. Ja wystrzelę kapsla i łyknę piwko, bo taka prawda, to nie me życie, nie ma ekipa. Mam kontakt, mam ziomka, ale nie fikam, nie wnikam w ten interes. Nie pytam, kim ten jest, oczy szeroko zamknięte, ręka na pulsie. W tym mieście, wiesz, gdzie płaci się szacunkiem, a gdzie kwit do przetrwania jedynym warunkiem. Gdzie niejedno osiedle kojarzy się od razu z gettem, a na innym w garażach chowają betę. Kto ma lepiej, kto ma lepiej, ten to czysto walczy, ledwo mu na wszystko starczy. Czy ten to musi w stresie ręce wrócić, by zdjąć z gardła ten finansowy ucisk. Kto ma lepiej, kto ma lepiej, ten to czysto walczy, ledwo mu na wszystko starczy. Czy ten to musi w stresie ręce wrócić, by zdjąć z gardła ten finansowy ucisk. Spytaj, kto ma lepiej, czy ten co biedę klepie, czy ten co we sklasie zapierdala fez kobietę, który szybciej na metę dotrze. Drogi mają różne opcje, pracowite, próżne, inne myśli o jutrze. On z nią, ona w futrze, kokaina na lustrze, pełne żagle na kutrze, dobra dziara na biuście, drugie ciuchy w jej guście, on za wszystko jej becali. Inna sprawa, że ją, że się nią chwali, ta, a życie nędzarza nie jest usłane różami. W poszukiwaniu stali, aluminium i miedzi, przejebane, lecz nie biedzi, coś pomogą mu sąsiedzi. Na obiad wezmą dzieci, bo ten dzisiaj miał nie fart. Z okolicznej gemeli żadnych skarbów nie wygrzebał i jeszcze go ktoś opluł, gdy wychodził z piwnicy. Ta, na schodowej klatce ma problemy, to młodzicy, którzy też nie mają lepiej. Rozładować frustrację, to ich jedyne racje, bandy kolaboracje. Kto ma lepiej, wyjaśnię, znów przez temat nie zasnę, bo męczy, żyć nie daje, tak jak utracone szanse. Ten co tak szalał, miał wszystko, zwariował, chwilę, moment rozpierdolił to co przodek wypracował. Ten co nie miał w śmieciach, grzebał, piekło przeżył, nie odleciał, bo szanował wszystko. Jego poczucie wartości wzbudza nielitości i wiara w możliwości. Przy zerowych rezerwach okazały się bronią tak skuteczną, że dzisiaj to on w audikach, mesiach rozbija się i miesza. Choć zaczynał od zera, to by na pewno nie chciał biegu wydarzeń zmieniać. A ten co miał lepiej, bo na tacy miał podane, miał tylko dobry start, teraz ma przejebane. Nie wie co to jest przetrwanie w świecie, który każe płacić. Tu biedni, tu bogaci, los nagradza, los karci, grzebie w glebie lub farci. Kto ma lepiej, nie gardzi, ciesz się z tego co masz, niech na dobre ci wystarczy. Kto ma lepiej, kto ma lepiej, ten to czysto walczy, ledwo mu na wszystko starczy. Czy ten to musi w stresie ręce wrócić, by zdjąć z gardła ten finansowy ucisk. Kto ma lepiej, kto ma lepiej, ten to czysto walczy, ledwo mu na wszystko starczy. Czy ten to musi w stresie ręce wrócić, by zdjąć z gardła ten finansowy ucisk. Kto lepiej mieć może w życiu jak na torze, zabnął w martwy punkt, nie pomoże mu przyjaciel, nie zaszkodzi ruch, to punkt zwrotny, wrócić do początku i znowu być głodnym, czy brnąć dalej. Wątpliwości fale nie pomogą tobie wcale, zrozumiałe. Nie jeden na łeb dostał, bo zadaniom nie sprostał. Ostrzegał go brat, ostrzegała go siostra. Teraz zacznij od początku z bólem w żołądku i kolejną blizną. Kto ci powiedział, że życie jest łatwizną? Ci co go nie lizną, nic powiedzieć nie mogą. Jak możesz iść skazaną prześlepca drogą, jedną nogą zostać w środku, a drugą być na zewnątrz. Jak w drogę z końcem można tak długo brnąć? Trzeba na części ciąć, jak nie możesz zjeść całości. Życie to sztuka, z mądrych słów płynie nauka, bo każdy wie swoje. Kto może mieć lepiej, ten co skończy swe podboje i na laurach spocznie, czy ten co chociaż raz przez moment słońca swego dotknie, by się spalić. To co zbudował, potem szybko się zawali, tak się chwalił, że mieć będzie więcej. Zacierał ręce i stracił to na pręce, a ten co odpuścił do milczenia się zmusił, szczęście swoje zachował. Los przygotował dla niego drogę inną, będą mieć lepiej ci co sami to rozkminią. Kto ma lepiej?